نظر پشت سرت رو هم ببین، با من این لحظه ی قلب و گریه کن، قطره قطره عشق حسرت رو بچین. تو کتاب ناتموم زندگی قصه ی تو اول و آخریه، رفتنت تو آینه چشمای من عکسی از ظهور ناباوریه. بعد از این لحظه کجایی که تنم طاقت دیدن مردو نداره، تو لبه لبای سرد و بی صدا شوق بوسیدن مردو نداره. خوابمو